ऐं बाझारी अल्लाह जा बाना उहे आहिनि जेकी ज़मीन ते निवड़त सां घुमंदा आहिनि ऐं जॾहिं बेअक़ल साणुनि ॻाल्हाईंदा आहिनि तॾहिं चवंदा आहिनि त सलामत हुजो शाल।